جو مدرس اپنی الگ جامعہ قائم کر لے, مجلس جامعہ المدینہ کو اس کے ساتھ کیا رد عمل کرنا چاہیے؟ سر مجلس جامعہ اس کو اسی کھاتے میں رکھے جس طرح دیگر سنیوں کے مدارس ہیں. ساری دنیا اہل سنت ہماری مجلس کے ماتحت تو نہیں ہے. بس اس سے یہی درخواست کی جائے کہ وہ دعوت اسلامی کا تشخص نہ رکھے. درخواست ہی کی جا سکتی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ دعوت اسلامی والا ہو بھی نہیں سکتا اگر وہ کسی طرح بھی سبز امامے کے ذریعے اگر غلط فائدہ اٹھا رہا ہے تو. اور ویسے اگر کوئی سبز امامہ پہنتا ہے جامعہ کسی دارالعمر, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, پہنتے بھی ہیں, بعض محبت میں پہنتے ہیں تو جامعات. لیکن یہ کہ جب مدنی کوئی عالم ہوگا اپنا یا مدنی نہ بھی ہو, مدنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جامعۃ المدینہ سے فارغ ہے, اور جو جامعۃ المدینہ سے فارغ نہیں ہے اور ہمارے سنی دارالعلوموں سے فارغ ہے وہ مدنی نہیں کہلاتے. لیکن وہ بھی دعوت اسلامی میں الحمدللہ کئی ہیں, بلکہ مجلس شرعیہ کے رکن بھی ہیں, مجلس افتاء کے بھی رکن ہیں کہ جو ان مانو کر مدنی نہیں ہے, اور کوئی قید بھی نہیں ہے کہ ہم غیر مدنی کو قریب ہی نہیں آنے دیں گے, ایسا نہیں ہے. تو اب یہ کہ مدنی نہیں, کوئی بھی دعوت اسلامی والا درس نظامی کیا ہوا مدرس اگر اپنی الگ جامعہ کھولتا ہے تو اس کو ہم زبردستی روک تو نہیں سکتے. اب وہ کھولنا ہی چاہتا تو پھر اس کو خصوصاً درخواست کی جائے گی کہ وہ دعوت اسلامی کا تشخص, یعنی ہرا امامہ استعمال نہ کرے تو بہتر ہے, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ ایسا طریقہ کار اختیار کرے جس سے دعوت اسلامی کے مدنی کام والوں کو تشویش ہو. اگر اس کو یہ نہ کرنا ہوتا تو وہ الگ کھولتا کیوں؟ اگر دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے وہ متفق ہوتا تو اندر اسٹوڈے کے وہ دعوت اسلامی کے مجلس کے ماتحت رہتا. اسی لیے میں نے مفتیان کرام سے بھی عرض کیا کہ جو دعوت اسلامی والا اپنے آپ کو کہتے ہیں اتاری بھی کہتے, لکھتے بولتے اور ہیں بھی اتاری, تو ان کو چاہیے کہ یا تو وہ مجلس افتاء کے ماتحت کریں یا پھر اپنا تشخص الگ رکھیں. کہ ظاہر ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہیں, جب ہی تو وہ اپنی الگ ڈیڑھ اینٹ کی قائم کیے ہوئے, چونکہ وہ دعوت اسلامی والے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں, اس لیے میں نے ڈیڑھ اینٹ کی کہا. یہ ایک ناگواری کے انداز میں نے کہا کہ وہ جبھی تو اپنا الگ وہ کر رہے ہیں نا, مگر اگر وہ ہم لوگوں سے متفق ہوتے ہیں, اپنے پیر سے متفق ہوتے ہیں, یعنی جو اتاری کہے اور اتار کے خلاف چلے, اتار کی دعوت اسلامی اور اتار کی مجالس کی ترکیب سے الگ چلے, کہتا رہے اپنے آپ کو اتاری, اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب اتار کا دل ہی ٹوٹا ہوا ہو کسی سے تو پتہ نہیں اتار کے ذریعے اس کو کیا ملے گا. یہ تو اندر اسٹوڈے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. تو سارے ہمارے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے جنہوں نے کھایا پیا پروان چڑھے, ان کو دعوت اسلامی ہی کو اپنانا چاہیے, اپنی اوقات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ سچی بات یہ کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہزاروں کو درس نظامی کا ذہن دیا, الحمدللہ. اس میں کتنے ایسے ہمارے علماء تشریف فرمائے کہ پہلے ماڈرن تھے اور سیدی اعلی حضرت کا نام تک نہیں سنا تھا. اعلی حضرت کا تعارف ہونا اور شخصیت کا پتہ چلنا, کیا نام تک نہیں سنا تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر نام سنا, سمجھا اور ان کا فیض لوٹا, اور دعوت اسلامی کا بھرپور فیض لوٹنے کے بعد اب کہتا ہے کہ یہ کیسے چلے گا. یہ تو دنیا بھر کا قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے. اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ, اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ, اپنا بیڑا پار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب.